Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Երաժշտագետ, Հայաստանի հանրային ռադիոյի «Արմատներ» և ազգային պար հաղորդաշարերի հեղինակ և վարող, Նուբար ազգագրական երգի բարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Լուսինե Նազարյանի հետ ենք այսօր զրուցելու։ Ասեմ, որ ինքս այդ հաղորդաշարերի երկրպագուն եմ և մեծ բավականությամբ ու սիրով եմ լսում հեղինակի անմիջական ու զգացմունքային խոսքն ու երգը։ Այնքան հետաքրքիր ու վարպետորեն վարում հաղորդումները, այնքան բնական, որ մի պահ մոռանում է ժամանակի ու տարածության անջերպետը, թվում է, թե կողքիդ նստած զրուցում է քեզ հետ։ Լուսինեի հաղորդումները շահեկանորեն առանձնանում են ռադիոեթերում ազգային արմատներին հավատարմությամբ ու քարոշչությամբ, գեղեցիկ հայերենով, ջերմությամբ ու հուզականությամբ։ Եվ պատահական չէ, որ 2010-ին Վահան Թեքեյան մշակութային միության կողմից անցկացվող ամենամյա մրցանակաբաշխությունում ռադիո և հեռուստատեսություն անվանակարգում «Արմատներ» հաղորդաշարն նշանացել է մրցանակի։ Իսկ Նուբար համույթին անդրադառնալով ասենք, որ այն հիմնադրվել է 2006 թվականին, համերգներ է ունեցել ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև Հայաստանի մարզերում, սահմանամերձ գյուղերում, Ջավախքում, Արցախում, մասնակցել է մի շարք միջազգային փառատոների Բուլղարիայում, Իտալիայում և այլուր։ Արցախյան նրա համերգը մաս է կազմել Գութան ազգագրական երգի բարի փառատոնի և անցյալ տարվա և այս տարվա ծրագրերի։ Շնորհիվ Գութան 2017-ի այս տարի ևս առիթ եղավ զրուցելու սիրելի լրագրողի ու երաժշտագետի հետ, ծանոթանալու վերջին մեկ տարում Նուբարի գործունեությանը։ Հենց փառատոնի ժամանակ էլ զրուցեցինք Լուսինե Նազարյանի հետ։ Մեր հանդիպումից մեկ տարի է անցել, ուզենայինք իմանալ, Նուբարն այս մի տարվա ընթացքում ինչի արել։ Դա եւ ասեմ, որ շատ ուրախ ենք կրկին ձեզ Արցախում տեսնելու։ Մամենք ինչքան ուրախ ենք կրկին Արցախում լինելու համար, ողջունում եմ բոլոր հայրենակիցներիս, սիրում եմ բոլորին, Արցախն իմ տունն է, ես արցախցի եմ, ես հայ եմ, իմ հայրենիքը Երևանը չէ, իմ հայրենիքը Ստեփանակերտը չէ, իմ հայրենիքը համայն հայոց աշխարհն է։ Այս մեկ տարվա ընթացքում ինչի արել Նուբարը։ Նախ մենք անցյալ տարվանից սկսեցինք նկարահանել իր տեսակի մեջ, չասեմ եզակի, բայց ինքնատիպ ֆիլմ, որում ընդգրկված էին մեկ տարածաշրջանի երգեր։ Այս տարի կիսատը լրացրեցինք ու շուտով արդեն կունենանք ամբողջական ֆիլմը, գուցե մեծ էկրանին կամ հեռուստատեսությամբ, թե ոնց, արդեն պարզ կլինի, ֆիլմը լիովին պատրաստ լինելուց հետո, բայց ամեն դեպքում ներկայացումներ կլինի, եւ այդ ֆիլմի հետ կապված այս տարի եւս երկու անգամ եղանք նույն այդ գյուղում, Ծալկայի շրջանի Ղզլքի Լիսա կարմրավանք գյուղում, այսօրվա Վրաստանի հանրապետության, եւ կատարեցինք առաջին անգամ միասին մեր ամենանվիրական ճամփորդությունը, եղանք Էրգրում, Արևմտյան Հայաստանում, տեսանք Նեմրութի հիշարժաներ։ Այո, շատ հիշարժաներ։ Եղանք Նեմրութում, հանդիպեցինք հին աստվածներին, եղանք Ախթամարում, եղանք Արարատի լանջերին, պարեցինք, ուխ տարեցինք եւ վերադարձանք արդեն ոչ միայն ես, այլև ամբողջ խումբը, արդեն այդ կարոտախտով հիվանդացած, այսինքն հիմա արդեն ոչ միայն ես եմ յուրաքանչյուր վերադարձից հետո կարոտում, արդեն ամբողջ Նուբարը, բոլորը արդեն կարոտում եւ սպասում են անհամբերությամբ, թե հաջորդ այցը երբ կլինի։ Այո, այնտեղ նկարահանումներ եղան եւ կունենանք շուտով, ինչ որ մի որոշ ժամանակ անց մեզ խոստացան, որ մենք կունենանք փոքրիկ ճամփորդական ֆիլմ Նուբարի այցը ավետյաց երկիր, մի խոսքով, եւ հաջորդ մեր կանգառը փաստորեն ինչպես տեսնում եք Արցախում, նոր ծրագրեր էլ կան, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Իսկ ռադիոյում ձեր աշխատանքի մասին։ Ռադիոյում աշխատանք ինչպես միշտ շարունակվում է, նույն թափով, նույն տեմպով, արդեն 1 տարի է երկու հաղորդաշարով, բացի Արմատներից նաև ազգային պար հաղորդաշարը, փոքրիկ 10 րոպեանոց հաղորդաշարը, որը բացահայտում է հայկական պարերը, իրենց բնույթը, եթե հայտնի է պատմությունը, անգամ հնարավորության դեպքում պարակայլերը, մեղեդու բնույթը, օդագիրը եւ այլն, կամ ասենք ինչ հեքիաթ որ կա այդ բարի հետ կապված, ընդհանուր առմամբ պարաձևերի մասին, այն ինչ որ հնարավոր է ասել հայ բարի մասին։ Արմատներ արդեն ինքստինքյան ինքն իր ձևի մեջ շարունակվում է։ Նման կարողացած եւ ներդրումներ ունենալ, ասենք հանդիսատեսի համար։ Արևմտյան Հայաստանում նա ընդհանրապես իհարկե տարվա ընթացքում գութանը մեր բոլոր խմբերի տարվա աշխատանքի հանրագումարն է, կարելի ասել, քանի որ յուրաքանչյուր խումբ մենք հանձնարարությամբ հանդես է գալիս, այսինքն կոնկրետ մենք ամեն տարի որևէ հանձնարարություն Արսեն Գրիգորյանի կողմից ունենում ենք։ Մի տարի ասած ձեր համշենը լավն է, եկեք այս տարի համշենն արեք, անցած տարի հենց գութանից հետո ասեց եկող տարի դերսիմ արեք, հիմա այս տարի ասեց եկող տարի սյունիք արեք, սպասում ենք հիմա տարվա ընթացքում եկող տարի արդեն նախորոք անոնսում եմ, որ մենք ներկայանալու ենք սյունյաց ծրագրով, երկեր ինչ որ կարողանանք ձեռք բերել, որոշ բաներ արդեն ունենք, գուցե դիմեմ սյունեցիների օգնությանը, մեծ ու փոքր համերգներ եղել են իհարկե, բազմաթիվ հանդիպումներ օտարերկրյա զբոսաշրջիկների հետ, որոնց փորձել ենք հաղորդակից դարձնել, ոչ միայն համերգ մատուցելու ձևով, այլև մասնակից դարձնելու ձևով, փորձել ենք ներքաշել բարի մեջ փոքրիկ բեմադրություններ, ներկայացումներ ենք մասնակից դարձրել, ասենք օրինակ Բարեկենդանի սուբհարսանիկը, երկերին ենք մասնակից դարձրել, նրանց մեջ նաև լրագրողներ են եղել, մինչև տարեվերջ դեր ծրագրեր կան, որոնց մասին դերևս չեմ ուզում բարձրաձայնել, կլինի հետո ես ձեզ կասեմ։ Իսկ երկրում ելույթներ եղել են։ Երկրում ելույթներ իհարկե եղել են, մենք հանդիպումներ ենք ունեցել տեղի հայկական մեծ ու փոքր համայնքների հետ, չասեմ որ համայնքը որքանով է մեծ ու փոքր, որ Տիգրանակերտի Արբեքիրը ուներ հայկական համայնք, դրա մասին տեղյակի է, որովհետև սա արդեն երրորդ հանդիպումներին նրանց հետ, եւ ուրախալին այն էր, որ տարեց տարի այդ համայնքը ավելի մեծ է եւ ավելի լուրջ ընդունելություն է լինում, դի պատկերացրեք, գալիս են, իդեք ինձ համար առաջնահերթ իրենց ազգային ինքնության դիտակցությունը եւ ընդունումն է, որ այնտեղ գալիս են, ասում են, ես հայ եմ կամ հայկական ցագում ունեմ, դա արդեն մեծ բան է։ Սրճարանի տարածքային վերցրել, հսկայական սեղանները գցած, էկրանի վրա գրված բարի եկակ, միացված հայկական երաժշտություն, եւ այդպես մեզ դիմավորեցին, մեզ հետ մշակութային քաղաքական գործիչներ կային, թեպետ այցը տուրիստականներ, բայց ամեն դեպքում գործիչներ կային եւ հատուկ նախատեսված հանդիպում էր, մինչեւ կեսգիշեր իրենց համար երգել ենք, պարել ենք, իրենք մեզ հետ երգել, պարել են, հաջորդ հանդիպումը որքան որ կան արդեն երգողներ, Տիգրանակերտի երգչուհի կա Զիլան անունով, որը 27 տարեկանում նոր իր ծագման գաղտնիքը իմացել է եւ արդեն սկսել է հայերեն երգել։ Հաջորդ անսպասելի կանգ առ ինձ համար Սղերդն էր, որի մասին տեղյակ չէի, այսինքն ես չէի պատկերացնում, որ Սղերդում կարող են հիմա, այսինքն առանձնապես միշտ էլ շատ չեն եղել Սղերդում հայեր, բայց այս անգամ էլի Սուրասևանը փռած մեզ սպասում էին, ինչ պիտի անենք, իրենց համար էլ երգեինք, պարեինք, հետո մուշի հայերի միությունում հանդիպում ունեցանք, այո, իսկ Վանում այդպիսի հանդիպում չունեցան, բայց Վանում շատ հասպասելի հանդիպում էր, երբ մենք տարազներով նստեցինք նավ եւ սկսեցինք նավարկել դեպի Ախթամար կղզի, այլ ազգիներ կային, քրդեր կային, այեւ իհարկե թուրքեր կային, քրդեր կային, որոնք ապում մեզ սպասեցին, որտեղ իրենց իջնելուց հետո մենք պտույտ կատարեցինք շուրջը, իհարկե զուռնադրվելով, երգելով, պարելով, նստել ենք, սկսել ենք երգել Նստերիմ գյամին կերթամ Ախթամար, ու մինչեւ ապի իջնելը երկու եղբայր եւ իրենց քերիներ Մալացիայի շրջանից քրդեր, որ ապրում են Եվրոպայում, Լոնդոնում են ապրում, ասում են, ես ամբողջ ընթացքը կլանված լսում էի, ես ծանոթ եմ հայկական մշակույթին, այն գյուղը, որտեղ որ ես ծնվել մեծացել եմ, այնտեղ հայեր կային ժամանակին, ինչ եղան նրանք, ինչ եղան, ու ես ասում եմ, ձեզ շատ եմ սիրում, ես շատ ուզենայի, որ իմ մեջ էլ ձեզանից մի մասնիկ լիներ, եւ ամեն հնարավոր առիթով իմ Աստծուն խնդրում եմ, ասում եմ, եթե երկրորդ անգամ պիտի աշխարհ գամ, այնպես արա, որ ես հայ ծնվեմ։ Դրանից ավելի հոգեսնցող վերաբերմունք, ավելի ընկալման այլ ձև դժվար է պատկերացնել, խնդրեց, որ մենք իրենց անպայման տեղյակ պահենք, երբ ենք կղզուցապ վերադառնալու, որ անպայման մեզ հետ գան, նկարահանեց, նյութվություն խնդրեց, որ այդ նկարահանած նյութը տեղադրի համացանցում, ասենք իհարկե չենք առարկում, իսկ երբ հատուկ իր համար ես օրորոցային երգեցի, նույնիսկ հուզվեց։ մի երգ կա, Դերսինցի երգչուհի կա, որը երգում է, դա իհարկե թուրքերեն լեզվով, բայց Դերսինի հայերի մասին երգի, այսպես ասեմ, հանրագումարը մեկ տող է, սա էր Օսմանցու բարեկամությունը։ Երկի երրորդ տան մեջ սկսում է անուններ կանչել, Հակոբ, Մեսրոբ, Հարություն, եւ այլն, հետո ասում է՝ «Ո՞ւր եք, ինչ եղավ»։ Տեսակ էս էր Օսմանցու բարեկամությունը։ Դե արյումից ընծվի դրանից, դե արյու այդ երկիրը մի կարոտի ամեն գնալուց, ինչպես որ Արցախն են կարոտում ամեն գալ գնալով, այնպես թող ներվի ինձ ասածս, որովհետեւ Արցախը մերն է, մենք յուրաքանչյուր օր կարող ենք գալ գնալ, ամեն պահի երբ մտքներովս անցնի կարող ենք գալ։ Պարկաստո, բայց այդ երկիրը դեր են կորստյան ծավը մեր մեջ դեր պիտի մորմոքա ենք հա, մինչև որ պատշաչ ուժ ունենանք, ենտեղ տանտիրոչ նման գնալու, թե պետ չասեմ կոնքրետ ով, բայց ենտեղի լուրջը պետական գործիչներից քաղաքապետ Երևան գալուց իրեն ասել էին. Բարով եք եկել, ասաց, ցավոք նույնը ես այստեղ չեմ կարող ասել, բարով եկաք, որովհետև տանտերերին իրենց տուն չեն հրավի։ Սա ձեր տունն է, դուք երբ ուզեք պիտի գաք, այնպես որ տա ասված, որ իսկապես մենք տանտիրոջ իրավունքով կարողանանք գնալ։ Ճիշտ է ասենք, այնպես չի, որ մենք մեզ ընդեմ հատ ենք զգում, որպես մարդ, բայց որպես հայ իհարկե ցավը անչափելի է։ Երբ գնում ես, տեսնում ես, որ ասենք կոնկրետ ասեմ, իմ գյուղը, այն գյուղը, որտեղ իմ մոր նախնիներն են ապրել, Էրզրումի նահանգի Կարնո գավառի Քզրքիլիս է, Կարմրավանք գյուղը, որը 2 տարի առաջ ընդամենը գյուղի անունը փոխել են, անգամ Քզրքիլիսեն իրենց հայկականությունը հիշեցնում եւ փոխել են գյուղի անունը, դրա համար դժվարությամբ գտանք։ Գնում ես, տեսնում ես, որ պապերի ցարքած տները դեռ կան, այն գերանակապ հազարաշեն երթիկները, օճորքները դեռ կան, այն հայ վարպետի կառուցած, գնացել եմ, նկարահանել եմ, չեմ կարող պատմել, որովհետև իրոք չէի հասկանում, այ հիմա եմ զգում, հիմա եմ փորձում հասկանալ ինչ է զգում, ու ասենք ոտքերս ծալվում են հենց հիմա, բայց այդ ժամանակ ես ասեմ, չգիտեմ, ինձ զգացողության մեջ էի, ամենահետաքրքիր բանը կարող եմ ասել, երբ բարձրացանք գյուղի ամենավերևի կամարակապ աղբյուրի մոտ, սառը ջրից խմեցինք, նայեցի ներքև, ձեռքով ցույց տվեցի ուղության վրա, ասացի, այնտեղ էլի պիտի աղբյուր լինի, ու վազեցի այդ ուղությամբ, աղբյուրը կար այնտեղ, ասի ձորի մեջ ջուր պիտի լինի, վազեցի դեպի ձորը, ջուրը բարակաց, բայց կար, այդ գետակը առու դարձած գնում էր, ասես աղբյուրից ուրիշ տեղ էլ պիտի լինի, սրանից էլի կա, ու գնացինք, հետո հաջորդ աղբյուրը եւս տեսանք։ Մի քանի տարի առաջ մայրս էր եղել այդ գյուղում, ինձ ասաց, եկեղեցին չտեսակ, այնպիսի ափսոսանք ապրեցի, որ փաստորեն այնտեղ եկեղեցի էլ եղել է, ես չեմ տեսել դա, գերեզմանոց կար, բայց իրականում մենք ուղղակի շատ չհասցրեցինք մանգալ, որովհետեւ մեր ձեռքին տեսան փոքրիկ տեսախցիկը եւ մանավանդ ինձ տեսան Կարնո տարազով, ու անմիջապես ոստիկանությունը եկավ կանգնեց գլխներից, մենք ինչ որ պիտի անեինք շատ արագ արեցինք, նույնիսկ ասենք մի փոքրիկ տեսանյութ նկարահանելու համար ես թույլտվություն խնդրեցի, ասի թույլ կտաք իմ անձնական արխիվի համար մի փոքրիկ տեսանյութ նկարել, ընդամենը 2 րոպե, զարմացա, բայց չարարգեցին, ասացան խնդրեմ, արագ նկարել ենք ու հեռացել ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար, որովհետև ոչ բարեկամ երկրում չես կարող իմանալ, ինչքան էլ քեզ ասենք, քանի դու զբոսաշրջիկ ես, քանի հյուր ես եւ քանի վճարում ես, գլխների վրա տեղ ունես, բայց հենց մի թեթև իրենց պայմանները խախտեցիր, չես իմանա գլխիդ ինչ կա, այնպես որ զգուշությունը ճիշտ բան է եւ տակ գլխություն չարեցինք։ Ցնցող տպավորությունները, ցնցող տպավորությունները շատ են, ամենացնցողը այս այցելությունս մեր գյուղ գնալու, դա նոբարի հետ կապ չուներ, այսինքն առանց նոբարի գնացի ես եւ նկարահանող անձնակազմը, մեկ օր առաջ մենք Վրաստանից Ցալկայից վերադարձել ենք նկարահանումներից եւ հաջորդ օրը գնացինք ու վերադարձանք, իսկ ամենացնցողը ինձ համար այս այցելության ժամանակ, ուխտագնացության ժամանակ Նեմրութն էր, որովհետև Նեմրութ առաջին անգամ պիտի տեսնեի, մնացած տեղերում եղել էի, նույնիսկ Արարատի լանջերին էլի եղել էի, հսկան արձանագնումների կողքին։ Գիտեք ինչ եղավ, սարնի վեր բարձրանում ես, կեսից ավելին մեքենայի ճանապարհ կա, բարձրանում են, նույնիսկ այնտեղ իրենց բիզնեսն ունեն, դուքո մեքենայը իրավունք ունես բարձրանալու մինչև որոշակի տեղ, այնտեղից պարտադիր իրենց մեքենաներից պիտի օգտվես, եւ վերջի մի քանի 100 մետրի ոտքով աստիճաններով արահետ կառուցած կա, այդտեղից բարձրանում ես, աչքերս փակել եմ, որ միանգամից տեսնեմ տեսարանը, որպեսզի կողքից չտեսնեմ, պարզապես իրոք ապշեցուցիչ ցնցող տեսարան է, ու հասկանում ես, թե դու ինչքան փոքր ես, ոչ թե արձանները, այլ ասենք քո նախնիների մտքի թռիչքը, քո նախնիների մեծությունը, նրանց վեհությունը, նրանց մտածելու եւ արարելու ծավալները։ Այդ կողմը նայեցինք, հիացանք, Հմարվեցինք, զարմացանք, ապշեցինք, գնացինք պտտվեցինք լեռան հակառակ կողմը ու քարացանք։ Նույն արձանները հակառակ կողմում էին։ Եվ պատճառը որն է, որբիսի վեհերը տեսնեն եւ արևածագը եւ արևամուտը։ Դա էլ հաջորդ ցնցող է ինձ համար, ասում եմ, զարմանքը սղերդի հայերի հետ հանդիպելներ, այնտեղ շատ հետաքրքիր հյուրասիրության առարողություն եղավ։ Եվ իմիջայլոց, երբ իրենք հյուրասիրում են ու ինչ-որ մի բանից չես օգտվում, վիրավորվում են, համարում են, որ դու չհավանեցիր դրա համար չկերար, կանչեցին, ինձ պատիվ արեցին, հերվից տեսասի վայ ղափամա, մոտեցած գրացի, որ դդում չի։ Կլոր, գեղեցիկ, կարմիր, նուշերով զարդարված, հետո դանակը տվեցին ձեռքս, որ կտրատեմ։ Կտրատեցի, զգացի, որ խմոր է վրային, բռի մեջ կարմրացրած, միջինը անմահական փլավ էր։ Բոված նուշով, խմոր է պատյանի մեջ, ոնց որ դդում լիներ, հա, խմոր է պատյանի կաղապարի մեջ, անմահական բրնձով, հավով և բոված նուշով պլավ, անմահական էր ուղակի, մենք որոշել ենք մի անգամ հավաքվել և այդ պլավը փորձենք պատրաստել, բաղադրատոմսը մենք ավելի մոտիկ տեղից կիմանանք, որովհետև Արսեն Գրիգորյանին երբ պատմեցի դրա մասին, ասաց մայրիկս պատրաստում է, ասի ուրեմն Լուսին մայրիկին մի անգամ կխնդրենք, կպատրաստի, կճաշակենք, կոնե ձևը կսովորենք այդ փլավի, որտեվ իրոք շատ համեղ էր։ Էլ չասեմ, որ ես հերթական անգամ վանը տեսա, որի հետ թեպետ ասենք նախնիների, այսինքն գենետիկորեն կապված եմ, այսինքն ինչքան որ հայտնի է Էրզրումի հետ, բայց ինչ իմանամ, թե նախորդ կյանքում վանից չեմ եղել, որովհետև այն սերը, ինչ սիրով, որ ես վանն եմ սիրում, երևի ամեն մեկը իր տունը կսիրի։ Այդ կերպ ես սիրում եմ վանը, որտեղ վանում ես կատարելապես երջանիկ եմ։ Վանում ես քնում եմ երեխայի նման, ես երգում եմ հեշտ, չգիտեմ, ինձ համար վանը տան նման, այնտեղ գնում եմ, խամություն չեն մանում, ոչ փողոցում, ոչ տներում։ Եկեղեցիներ քաղաքի ներսում պահպանվում են։ Չէ, քաղաքի ներսում չկա, նաև չկա այս մնակի գերեզմանը, որ թաղվել է եկեղեցու բակում։ Հայկական վերջին հետքերը ջնջեցին մի քանի տարի առաջ եղած վերջին հզոր երկրաշարժից հետո, Վանի փառատոնից հետո, երբ մեր ակունքը այնտեղից ոտքը քաշեց, հետևից երկրաշարժ եղավ, դրա առիթ օգտագործելով վերջին հետքերը դրեցին ջնջեցին եւ ասողը թուրք էր։ Երբ հարցրեցինք, ասինք Այգեստանից հետքեր կա հայկական թաղերից, ասաց այդ վերջի երկրաշարժի առիթ օգտագործեցին եւ լրիվ դրեցին բուլդոզերի տակ ու հողին հավասարացրեցին։ Կամ Վանաբերդը, եթե ասենք Էրզրումում, Կարսում պահպանված կա, ես որքան գիտեմ, ամեն այցելության ժամանակ 1-2 իսկ 1 անգամ ամբողջ 8 օր ենք մնացել Վանում, բայց որևէ մեկը մեզ քաղաքի մեջ որևէ եկեղեցու տեղ չասաց, ցույց չտվեց, հակառակը ասին, որ ոչ մի հետք չկա, կա Աղթամարը, որը տարին 1 անգամ, եթե թույլ կտան, պատարակ կմատուցվի։ Այս տարի թույլ չէին տվել, եւ եկեղեցին կա որպես թանգարան, էլիգոհենք։ Էլիգոհենք, որ գոնե այդ տիպի պետական հոգացություն կա, չի քանդվում, խոնարհված չի։ Թեկուզ առանց ժամ 100 ու ժամ արարի, բայց էլի խոնարհված չի։ Դատարկի, բայց գոնե էլի աղոթող գնում է մեջը։ Վարագավանքի նման չի, թեպետ վարագավանքը շատ ավելի լավ վիճակում է, քան ասենք Մշո Առաքելոցը կամ Սուրբ Կարապետը։ Տիգրանակերտի Սուրբ Կիրակոսներ, որ կանգուն գործող եկեղեցի էր, դա էլ վերջին իրադարձությունների ժամանակ էլի ռմբակոծության ենթարկվեց։ Խարբերդի Սուրբ Կիրակոսը, որը մեզ ցավոք տեսնել չհաջողվեց, որովհետև մենք հասանք Խարբերդ շատ կար ժամանակով, մտանք ու գնացինք դեպի Նեմրութ, էլ հին Խարբերդ, բնականաբար Բերդն ու եկեղեցին գնալու ժամանակ չունեցանք, հաջորդ անգամ։ Ես լիահույս եմ, որ դեռ Խարբերդ։ Հիմա իրենք հին ու նոր Խարբերդներին տարբեր անուններ են տալիս։ Բուն հին Խարբերդին իրենք ասում են Խարբուտ, իսկ նոր Խարբերդը, նոր քաղաքը կոչվում է Էլազը։ Ընդհանրապես չես զուշակի, թե դա։ Հա, Էլազը։ Ասենք օրինակ, մենք ասում ենք Սասուն, իրենք ասում են Բատման։ Բատմանակամրջի։ Հա, Բատմանա քուրդայա երկ ունեն, նույնիսկ երկեր են երգում այդպեսի։ Մուշի Սուլուխի կամուրջը մի քանի տարի առաջ այդ անգլուխները տեսել էին, որ հայ զբոսաշրջիկները շատանում են, այցելուները շատանում են, դրել ավիրել էին, պայթեցրել էին կամուրջը։ Հետո մեկը հասկացրել էր, որ այդ տուրիստները, որ գալիս են, ձեր երկիր փող են բերում, ու դրել ոնց որ ասենք քանդել էին, նույն կերպ իրենց ձեռքով վերակառուցել են։ Վանաբերդ են, կիսապուլ բաները դրել են, վերակառուցել են, արագ-արագ պատերը շարել են վերև, մզկիթը վերանորոգել են, ցույց տան, որ դա իրենց ուրարտացի նախնիներն են արել, եթե ասենք եկեղեցի էլ ցույց տալիս էս քրիստոնեական որևէ կառույց, ասում են մեր քրիստոնյա նախնիներն են կառուցել, իրենք այդ հեկտիությունը ունեն, հիմա ինչ անենք, մենք պիտի ողակի համուր լինենք, մենք պիտի ուժեղ լինենք եւ ձեռքի բռնած պիտի լինենք, թիկունքի զարկած պիտի լինենք ու չասենք էս մեկը գյումրեցի են, մեկ արտաշացի են, սա իմ ցավն է, սա մեր ազգի ամենամեծ ցավը, ամենամեծ դժբախտությունը, որ մենք այդպես տարանջատում ենք, ինչ որտեղ դրա մեղավորը մեր կտրված բնությունն է, որ աշխարհի ամեն մի հատվածի ժողովուրդը մի տեսակի բնավորություն ունի, ամենաշատանը զգում է, ահա այլ տեսակի բնավորություն ունի, այլ տեսակի սնունդ է ընդունում, բոլորովին տարբեր բարբարով խոսում, բնականաբար տարբեր ձևով են մտածում են կանչե կանչե ծնատ բա Երանի երգրի կարոտն իրենց սրտերում բորբոք պահող բոլոր հայերին բախտ վիճակվեր, մի օր տանտիրոջ իրավունքով ոտք դնել ավետյաց երկիր, կանգոն է Լուսինեի պես կարողանային գնալ գտնել նախնյաց գյուղը, շրջել պապերի ոտնահետքերով, տեսնել նրանց կառուցած կերանակապ տները, հազարաշեն երթիկները, կամարակապ աղբյուրները, որոնք դեռ պահպանվում են եւ թե կուս նկարահանելով փրկել դրանք տեսաշապավենի վրա։ Լուսինեի մորական կողմը Էրզրումի նահանգի Կարնու գավառի Ղզլքի լիսե կարմրավանքից է։ Նրա խոսքով 2 տարի առաջ թուրքերը փոխել են գյուղի անունը, անգամ Ղզլքի լիսե թուրքերեն անվան մեջ հայկականություն տեսնելով, որովհետև Քիլիսը նշանակում է եկեղեցի։ Այնտեղից մազապուրց եղած հայերն անցյալ տարասկզբին եկել հաստատվել են ներկայիս Վրաստանի Ծալկայի շրջանում, պահպանելով իրենց գյուղի անունը։ Գյուղը տարածաշրջանի ամենամեծ ու ամենաաշխույժ բնակավայրերից է, բայց դժբախտաբար կտրված լինելով մանավանդ Հայաստանից մշակութային կապն է խզվել, մշակութային ժառանգությունն են մոռացել։ Լուսինեի հարազատ գյուղն է կարմրավանքը, որտեղ նրա մանկության մի մասն է անցել։ Այստեղ է հասակարել եւ հետագայում, երբ ստեղծել է Նուբար ազգագրական երգի բարի խումբը, իրենց գյուղի երգերն ու պարերն են դարձել երկացանկի կորիզն ու հենասյունը։ Վերջերս մի օրում 6 երգ հավաքագրած երաժշտագետ բանահավաքի խոսքով նախնյաց մշակութային արժեքները փրկելու համար դեռ ուշ չէ։ Շատ հաճախ բանահավաքն ինքն է սկսում երգել, ապա վարանումը հաղթահարելով նրան են միանում գյուղի տարեց բնակիչները, տատիկներն ու պապիկները։ Հիմա մեծագույն խնդիրը Լուսինեն համարում է իր փրկած արժեքները երիտասարդության սեփականությունը դարձնելը։ Գյուղում կա պարախուն։ Հիմա ճահել աղջիկ երեխա է պարուսույց, ինչ գիտի են է սովորեցնում, ինչ որ իրեն սովորեցրել են ժամանակին, խնդրեցի ասացի ինձ հետ կապ պահի, ես քեզ տեղական մշակույթը փոխանցեմ, սովորեցնեմ, նույնիսկ ասեք ձայնագրություններ տամ, այո, երկերի ձայնագրությունները տամ, դա երկ սովորեցնելը մի քիչ դժվար է ավելի, քան ասենք այդ բարերը։ Բանի, չէ, պատկերացրեք, որ շուրջ պար սովորելը շատ ավելի հեշտ է, երկնել կարելի է հեշտությամբ սովորել, պրոֆեսիոնալ երկեր սողություն չի պահանջում, ընդհանրապես իմացություն, բայց ցավալին է, որ իրենք այդ ամենը չեն կարևորել երբեք։ Ես երեխա էի, ավելի երիտասարդ էի, որ գնում է ասում էի՝ «Մյդ հին երկ երկեք, ինչ կլինի»։ Ասում էին՝ «Դու ես քաղաքից եկել, դու երկի, մենք քեզնից լսենք, սովորենք»։ Համարտասանություն ունես սովորելու դալա։ Իրենք յուրաքանչյուր նորաստեղծը, նորաձևը մեծ ոգևորությամբ ընդունում են։ Մեծ ոգևորությամբ եւ գուցե դժբախտության պատճառներից մեկն էլ դա է, նորը միշտ գիրկն ետվել է։ Նորը շատ արագ վերցրել են որպես լավ բան, նոր իրենց համար լավի հոմանիշ է եղել։ Գորած չէ՞ էլի, հույսկա, որ կարող են նաև մեր մշակույթը, իհարկե, հանդավառությամբ։ Վերջին անգամ, երբ սեպտեմբերի 2-ին մենք գնացինք այնտեղ Հավասուկի Սանդրո բացման առիթով, եւ ասենք Ղզլքի լիսայում առիթ կար, նորաբաց բուժկետ եւ այլն, մարզադպրոցում մեծ միջոցառում կար մարզական, որին բավականին լուրջ մարդիկ ներկայ էին, հավաքվել էին ահել ջահել են 5 տարեկան, գրկի երեխա, տատիկներ, ու բոլորը գալիս են ինձ են ասում, Լուսինե ջան, երբ եք սկսում։ Համարտ ասեմ, ես չեմ սկսում, ես չեմ սկսողը։ Ես ընդամենը հյուրեմ, ես պիտի սպասեմ ինձ, երբ պիտի ասեմ, որ իմ անելիքը անեմ, գնամ։ Ես եկել եմ ուղակի իմ բարերարին, ով որ ինձ օգնել է ֆիլմը նկարահանել, եկել եմ շնորհակալություն ասելու դրա համար, թե չէ միջոցառումը ես չեմ կազմակերպել, ես չեմ կարող ասել, թե երբ կսկսվի, բայց ի վերջո ես սկսեցի, երբ տեսա, որ արդեն շատ են ուշացնում, մտա ասեցի, ես սկսում եմ։ Ասին ինչ է երկելու, ասի հոպ գիլան, երկելու ենք Հայկո ջանը, չգիտեմ ես ինչ է, ինչը, զարմացած նայեցի, ինչով որ պիտի երգեք, ասի դերմա ես կերգեմ, դուք տեսեք։ Երբ ասացի, պատմեցի, թե ես այդ երգերը ոնց եմ իրենցից հավաքել, խնդրելով հավաքել եմ ու ոնց եմ սրանք աշխարից աշխար տանում, Էստոնիա ու չգիտեմ որտեղ տարել ենք, մանենք տվել, երգում ենք այս բեմից, այն բեմից, բավականին զարմացան, որ ասենք իրենց նախատատերը, իրենց տատերը, իրենց մայրերը կարող են այնպիսի երգ-տնացած երգեր լինել, որը կարելի էր աշխարից աշխար տանել, ասենք գյուղի չալղջիները, որոնք ասենք իրենց խնջույքների հիմնական երաժիշտներն են, որ զբաղեցնում են, էլի բզբզում են, թե ամբողջ օրը իրենք իրենց գործիքները դրած, իրենց իմացած երգերը բզբզեցին, բզբզեցին, այդ արևիտակ, հա մարդիկ այդ գիտեն, այդ են անում, բայց ասենք պիտի այնքան շրջահայաց լինեն, որ փորձեն լավը ընդօրինակել, բայց ցավոք ասենք դրա գիտակցությունն է մեզ անում պակասել, ինք ամեն ինչ ունենք, մենակ մեր մեջ սերն է պակասել, եկեք իրար ավելի շատ սիրենք, այդ ամենակարևոր բանը աշխարհի, եկեք իրար շատ սիրենք։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Երաժշտագետ, լրագրող, բանահավաք, Նուբար ազգագրական երգի բարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Լուսինե Նազարյանն էր իմ զրուցակիցը, ձեզ հետ հաղորդաշարի խմբագիր Մելանիա Միլոնյանն էր։ Կհանդիպենք։